دا بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه دا بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه دا بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه د بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه قربان سما لزمزم حملا حتم او ملتزم قربان سما لزمزم حملا حتم او ملتزم ودان کلی ابراهیم خلیل الله دخت کعبه ودان کلی ابراهیم خلیل الله دخت کعبه اول پیدا پر دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا پر دنیا د رحمت نو خزانه د بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه د بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه صفا مروه او کمینا د رحمت نو و دنیا صفا مروه او کمینا د رحمت نو و دنیا مقدسات عرفات مزدلفة مقدسات عرفات مزدلفة اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه د بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه د بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا د دنیا د رحمت نو خزانه هغه محیط د جگورونو کند انوار او لعنونو کند انوار او لعنونو هذا محيط جبهون كان انوار او لعنون كان انوار او لعنون روح مسجدي تنعم او جعرانا روح مسجدي تنعم او جعرانا اول فيدا في دنيا ده رحمة وخزانة اول فيدا في دنيا ده رحمة وخزانة ده بيت الله ام القرى ده مكان مكرمة ده بيت الله ام القرى ده مكان مكرمة اول فيدا في دنيا ده رحمة وخزانة اول فيدا في دنيا ده رحمة وخزانة مولد مسكن ده مصطفى ده انت جنتي معلا ده مولد مسكن ده مصطفى ده انت جنتي معلا ده دا احمدی ازالی بنا دا رحمت سپین دیوا دا احمدی ازالی بنا دا رحمت سپین دیوا اول پیدا پردی دنیا دا رحمت نو خزانه دا بیت الله ام القرى دغا مکه مکرمه دا بیت الله ام القرى دغا مکه مکرمه اول پیدا پردی دنیا دا رحمت نو خزانه اول پیدا پردی دنیا دا رحمت نو خزانه دا بیت الله ام القرى القرى دغه مکه مکرمه د بیت الله ام القرى دغه مکه مکرمه اول پیدا تر دې دنیا د رحمت نو خزانه اول پیدا تر دې دنیا د رحمت نو خزانه.